bindoje tushu yo bojiko na kamwe na patio nilengelo pola yo makanisi ya mokolo gana nimeo bomo inanga inyoso na pesi na yo tobanda na yo Yeah, yeah. capaña. Yeah.